szybciej niż myślisz. Liporedium 40+. Odchudzanie nabiera tempa. Aflofarm. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Dziś środa, 12 kwietnia, jest 15. A zatem czas na serwis Trójki, Artur Ewertowski. Wojsko Polskie jest z roku na rok coraz silniejsze, mówi o tym szef MON i wskazuje na zakup samolotów F-35 i czołgów Abrams. PKN Orlen chce przyspieszyć inwestycje już od 2024 roku. Zamierza produkować bardziej ekologiczne paliwo E10. Wiceminister zdrowia poinformował, że sytuacja epidemiczna w kraju jest bardzo stabilna. Wicepremier, minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak powiedział, że Wojsko Polskie jest z roku na rok coraz silniejsze. W programie pierwszym Polskiego Radia szef MON mówił o doposażaniu nowoczesnym sprzętem sił lądowych i powietrznych. Mówiliśmy o zastąpieniu migów postsowieckich czy SU postsowieckich przez nowoczesne samoloty, ale podobnie dzieje się, jeżeli chodzi o wojska lądowe, a więc artyleria, chodzi tu o Kraby, chodzi o Raki, to są polskie produkty, ale także K9, także K2, to są czołgi koreańskie, które już są na wyposażeniu Wojska Polskiego, no i Abramsy, które będą stanowić taką właśnie zaporę nie do przebicia. Wicepremier Mariusz Błaszczak dodał, że czołgi Abrams trafią do polskiej armii w najbliższym czasie i doposażą 18. Dywizję Zmechanizowaną, która odpowiada za bezpieczeństwo wschodniej części Polski. Jak wyjaśnił, sprzęt zamknie Bramę Brzeską, czyli równinę rozciągającą się od granicy polsko-białoruskiej po Wisłę. Prezes PKN Orlen Daniel Obajtek zapowiedział, że koncern paliwowy przyspieszy o 2 lata inwestycje w rafineriach, aby już od 2024 roku produkować bardziej ekologiczne paliwo E10. W efekcie o blisko 50% zostanie zwiększone zapotrzebowanie na bioetanol potrzebny do produkcji tego paliwa. Daniel Obajtek mówił po spotkaniu z organizacjami zrzeszającymi polskich rolników, że do produkcji tego paliwa będzie potrzebnych 1 300 000 ton zbóż. To paliwo będzie w pełni bezpieczne, to jest paliwo nowej generacji, takie paliwa są na świecie i to będzie bardzo mocno stabilizowało sytuację nadwyżek w rolnictwie. Bo jeżeli zużyjemy zdecydowanie więcej ziarna, nie tylko do kwestii spożywczej, ale do kwestii dodatków biopaliw, to automatycznie większa część zbóż zejdzie z rynku, co spowoduje stabilizowanie cen. Daniel Obajtek zaapelował również, aby inni producenci zadbali o patriotyzm gospodarczy i pozyskiwali surowce do produkcji biopaliw od polskich rolników. Przypomniał również, że największy polski koncern od lat wspiera polskich producentów, a 85% produktów na stacjach Orlenu to produkty polskich firm. Sytuacja epidemiczna w kraju jest bardzo stabilna, powiedział wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. W ostatnim tygodniu odnotowano niemal 5 000 zakażeń koronawirusem i codziennie obserwowany jest spadek zarówno liczby zakażeń, jak i hospitalizacji z powodu COVID-19, dodał wiceminister. W tej chwili to jest niewiele powyżej 1500 pacjentów, którzy chorują na COVID-19, więc ta sytuacja jest dostabilna i te dane, które także czujemy z innych krajów, pokazują, że to jest już w tej chwili fala zdecydowanie opadająca. Wiceminister mówił też, że wciąż mamy dość wysoką liczbę zachorowań na grypę. Trzymujemy się na tak zwanym, mówiąc geograficznie, płaskowyżu na dość wysokim poziomie, ale także epidemiolodzy mówią, że to jest kwestia najbliższych kilku dni, że ta ilość zachorowań także spadnie, ponieważ no widzimy, że idzie ta aura, która jest w tej chwili, czyli wiosna, wyższa temperatura, no nie sprzyja rozprzestrzenianiu się wirusa grypy. W obecnym sezonie jesienno-wiosennym liczba zachorowań na grypę wyniosła blisko 5 milionów. W Trzebini do prawie 500 wzrosła liczba miejsc, w których może dojść do zapadlisk. Nowe dane w czasie posiedzenia Sztabu Zarządzania Kryzysowego przekazał główny geolog kraju, wiceminister Piotr Dziadzio. Posiedzenie zwołano w związku z występowaniem kolejnych zapadlisk na terenach podkopalnianych w Trzebini. To są bardzo prawdopodobne miejsca. Większość jednak tych miejsc jest w obszarze zalesionym w tej chwili, a tylko 38 ma istotne znaczenie z punktu widzenia społecznego, czyli w bliskim sąsiedztwie zabudowań, czyli ta strefa buforowa ma granicę 20 metrów. Między innymi w piątek w Trzebini ziemia osunęła się w miejscu, w którym trwały prace zabezpieczające obszar poprzedniego zapadliska. Do dziury wpadł kilkumetrowy silos. Do zdarzenia doszło niespełna 10 metrów od bloków mieszkalnych. Jutro sytuacją w Trzebini zajmie się Sejmowa Komisja do Spraw Energii, Klimatu i Aktywów Państwowych. Grunt na terenie gminy osiada w miejscach, gdzie pod ziemią są nieczynne wyrobiska byłej kopalni sierpowej. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

kwietniu słonko grzeje, nieraz na pole i śnieg zawieje, mówi mądrość ludowa na dziś. No i ona pojawiła się także nie tylko w kalendarzu, w kartce z kalendarza, ale i w prognozie pogody i za oknami. Katarzyna First-Wojtkowska, Marek Okrasiński, Kuba Witkowski i Piotr Łodej. Kłaniamy się Państwu w audycji popołudniowej. Środa, 12 kwietnia, to 102 dzień tego roku. Słońce obudziło się już przed godziną 6, a zajdzie po 19, co bardzo cieszy. Obserwujemy to, jak dnia przybywa. Ten dzisiejszy dzień potrwa prawie 14 godzin. Imieniny Juliusza, Damiana, Ludosława, Wiktora i Zenona. Wszystkim świętującym składamy najlepsze życzenia. Jak świętować dziś Międzynarodowy Dzień Czekolady? No nie wiem, czy muszę podpowiadać. Może Państwo podpowiedzą tym, którzy przegapili takie jakże osobliwe święto. No właśnie, to są te skutki uboczne, jak się mówi na antenie o czekoladzie. Międzynarodowy Dzień Czekolady. Co Państwo proponują? No wiadomo, że to prawda na jednym się nie skończy, ale jak świętować taki właśnie w wymiarze międzynarodowym Dzień Czekolady? Prosimy o podpowiedzi. Zapraszamy do trójki. O właśnie, @polskieradio.pl to mailowo 71335 i numer telefonu, jeśli sobie dobrze przypomnę. A nie, no przecież czekolada, magnes, wiadomo. 2 dwójki i 7 trójek. 11 minut po godzinie 15. Chwilka przerwy na małą... A zresztą co Państwu będę mówił. Oj, przepraszam Państwa. przyłapali mnie państwo, ale tutaj w gronie redakcyjnym przed chwilą, no nie powiem, że taka rozgorzała dyskusja, ale jednak, no człowiek przyniesie czekoladę z orzechami, mleczną zaznaczam, z orzechami zaznaczam, no i jak to podzielić na nierówne kawałki. No niech będzie, że jedna część orzechów, druga czekolady, jakoś to niech będzie nasza strata. Staramy się jak możemy świętować. Państwo także podpowiadają, że dziś, a to między innymi pan Stefan podpowiada, że dziś Światowy Dzień Ubocznych skutków, czy skutków ubocznych może powinno być. Może być jedzenie czekolady. Czemu nie? Nie znam takich, ale znam takich, którzy świętują przez cały rok. Międzynarodowy Dzień Czekolady, przypomnę. No to już świętujemy we własnym zakresie. Do czego zachęcamy? I także do tego, by podzielić się informacjami, jak tu świętować. I państwo być może mogą nam pokazać, nie tylko powiedzieć, ale także w mediach społecznościowych pokazać, jak świętują ten Międzynarodowy Dzień Czekolady. Do czego zachęcamy? Zachęcamy do pozostania z nami w audycji popołudniowej. Dziś między innymi o tym mówimy w serwisach informacyjnych. Premier Mateusz Morawiecki jest w Stanach Zjednoczonych, rozmawiał z wiceprezydent Kamalą Harris, spotka się też z przedstawicielami amerykańskiego przemysłu zbrojeniowego, o tym już za kilka chwil. Będą także echa przemówienia prezydenta Francji Emmanuela Macrona. Prezydent, przypomnijmy, mówił o swojej wizji europejskiej suwerenności. Krótko dość powiedzieć, że media chińskie chwalą wypowiedź prezydenta Francji. Będzie też o kłótni o złoty fortepian w Austrii. Oczywiście w tle niemałe pieniądze. Będzie też o amerykańskich inwestycjach w polski system zbrojeniowy, bo to główny temat drugiego dnia wizyty premiera w Stanach Zjednoczonych. No i nie zabraknie muzyki. Także zapowiedzi dzisiejszego koncertu. Katie Melua wystąpi w Gdyni. Ten koncert pod patronatem Trójki. My niezmiennie zachęcamy do pozostania z nami. 16 minut po godzinie 15. Nie wiem, czy czekolada już państwo przygotowali pod ręką, może taka do picia. No dobrze. To co, zaczynamy, póki nie gorąca. Raz, dwa, trzy. One, two, three. Shake it like nami na trzy sposoby: mailowo, telefonicznie i SMS-owo. Polecamy się Państwu 20 minut po godzinie 15. Audycja popołudniowa. Zapraszamy do Trójki. Amerykańskie inwestycje w polski system zbrojeniowy to główny temat drugiego dnia wizyty premiera Mateusza Morawieckiego w Stanach Zjednoczonych. Szef rządu przebywa teraz na przedmieściach Atlanty, gdzie znajdują się zakłady lotnicze Lockheed Martin. To okazja do rozmów o modernizacji polskiej armii, ale także do poszerzenia spektrum współpracy wojskowej z USA w postaci m.in. transferu technologii. Karol Darmoros jest na miejscu w Stanach Zjednoczonych. The C-130 has flown in nations around the world for more than half a century. Zakłady Lockheed Martin w Mariecie na przedmieściach Atlanty. To tu powstają jedne z najbardziej zaawansowanych technologicznie samolotów na świecie. Premier Mateusz Morawiecki obejrzał linię produkcyjną myśliwców F-35 i samolotów transportowych C-130 Hercules. Jestem przekonany, że warto rozwijać te kierunki zakupów broni, bo do tej pory to my kupujemy broń, które będą się wiązały z długofalową współpracą. Interesuje nas przetransplantowanie, przesadzenie, można powiedzieć, tych inwestycji na rynek polski. Nie tylko kupujemy, ale w ślad za tym przecież jest ogromny rynek związany z utrzymaniem tego sprzętu, z jego rozwojem, z jego uszlachetnieniem. Wielu polskich kooperantów będzie miało pracę. Wielu polskich pracowników będziemy musieli ściągać z zagranicy, aby oni mogli rzeczywiście świadczyć pracę. Na wyposażeniu Wojska Polskiego są już Herkulesy. To właśnie ta maszyna niespełna 2 lata temu brała udział w akcji ewakuacyjnej z Afganistanu. Natomiast F-35 mają trafić do Polski już w przyszłym roku. Zawarty 3 lata temu kontrakt na zakup 32 takich myśliwców opiewa na kwotę ponad 4,5 miliarda dolarów. Żołnierzy można szybko przerzucić z bazy amerykańskiej. Stany Zjednoczone już mają w Europie ponad 100 tysięcy żołnierzy, gotowych do walki żołnierzy. W Polsce ponad 10 tysięcy. Najważniejszy jest dzisiaj sprzęt. To pokazuje agresja rosyjska, z którą się mierzymy, mierzą się nasi wschodni sąsiedzi, i tego sprzętu będzie coraz więcej w Polsce. A wczoraj wicepremier i szef MON Mariusz Błaszczak podczas wizyty w 31. Bazie Lotnictwa Taktycznego w Poznaniu wręczył certyfikaty pilotom i żołnierzom obsługi technicznej, którzy szkolą się na samolotach F-35. Będą funkcjonalne, będą odpowiadały naszym oczekiwaniom, jeżeli chodzi o odstraszanie, jeżeli chodzi o obronność, dlatego że będą świetnie współpracowały na przykład z HIMARSami. Zamawiając Patriotę, zamówiliśmy także system, który zarządza polem walki. W ten system wpięte zostaną polskie F-35, w ten system wpięte zostaną polskie HIMARSy, w ten system wpięte oczywiście będą Patrioty. A jeszcze dziś Mateusz Morawiecki odwiedzi Aniston w Alabamie. W tamtejszych zakładach obejrzy linię produkcyjną czołgu M1A1 Abrams. I oczywiście do tej wizyty, do efektów jeszcze będziemy powracać. W dzisiejszej audycji będziemy mówić m.in. też o amerykańskich inwestycjach w polski system zbrojeniowy i w ogóle o relacjach gospodarczych między Polską a Stanami Zjednoczonymi. To już za niecałe 2 godziny. Zachęcam do pozostania z nami. Audycja popołudniowa, 23 minuty po godzinie 15. I okazja teraz do tego, by zrobić głośniej. I'm Whitesnake w audycji popołudniowej i Państwa sygnały dotyczące tego, jak świętować Międzynarodowy Dzień Czekolady. To dziś, no tak jakoś się zdarza, ponoć 3 razy w roku jest obchodzony taki dzień na różne sposoby. Właśnie jak? 2 dwójki i 7 trójek to najszybciej i najłatwiej. O tym będziemy mówić już za kilka chwil. A już za moment skrót serwisu, wiadomości sportowe, będzie prognoza pogody, a za moment te najważniejsze informacje dla kierowców. Ogłoszenie społeczne. 1,5% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT za 2022 rok jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronie Narodowego Instytutu Wolności nif.gov.pl w zakładce OPP. 1,5% podatku na szlachetny cel. Tak niewiele dla tak wielu. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Marian, a jaka jest twoja ulubiona pora roku? No Barbara, wiadomo, pora na wiosenną wyprzedaż w Media Expert. Wiosenna wyprzedaż w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki w super niskich cenach. A do tego pierwsza rata gratis i 20 rat 0%. RRSO 0%. Bóle nóg, obrzęki, żylaki zatrzymują Cię w pół kroku? Przyczyną mogą być osłabione naczynia, a także zakrzepy. Sięgnij po nowość. Rostil Max z maksymalną dawką substancji czynnej w jednej tabletce. Rostil Max działa podwójnie, wzmacnia naczynia i przeciwdziała tworzeniu się zakrzepów. Rostil Max. Żylaki znikają. Raz, dwa. Aflofarm. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg apniatu bezylanu jednowodnego. Wskazania leczenia objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Dlaczego zmieniłam tabletki na wątrobę i stosuję Proliver Cardio? Bo poprzednie tylko chroniły wątrobę, a Proliver Cardio również stymuluje pracę układu pokarmowego. Proliver nie tylko wspomaga wątrobę, ale również wspiera odtruwanie. I dodatkowo Proliver Cardio wspiera zdrowe serce. Suplement diety Proliver Cardio. Zdrowie wątroby i serca. Dostępny również Proliver plus Magnes. Aflofarm. Wyciąg z liści karczocha wspiera funkcjonowanie przewodu pokarmowego, wątroby, wydzielanie soków trawiennych oraz detoksykację organizmu. Wyciąg z ostryżu długiego wspiera funkcjonowanie serca. Jestem lekarzem reumatologiem. Pacjenci pytają mnie, co polecam na bóle mięśniowo-stawowe i reumatyczne. Sprawdzonym rozwiązaniem jest wyrób medyczny Opokan Med, bo przynosi ulgę na długo. Opokan Med. Bez bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc. Oszczędzaj cały dzień z Intermarché. Ser podlaski tanio. 2,39 za 100 gramów. A kiełbasa śląska lub głogowska Olewnik 500 gramów. 12,99. Intermarché. Świeżo, tanio, z optymizmem. Żegnamy reklamy. 29 minut po godzinie 15. Radio Nawigator. O tym, co na drogach teraz, Maciej Oswald. Dzień dobry. Dzień dobry. W Światowym Dniu Czekolady, mam nadzieję, że nie przekręciłem nazwy tego święta, sprawdzamy, co dzieje się na ulicy Czekoladowej we Wrocławiu. To droga krajowa 35, a tam mamy bardzo długi korek. Musimy postać 15 minut, jadąc w kierunku zjazdu do węzła Kobierzyce w ciągu autostradowej obwodnicy Wrocławia. A w Bielsku Białej na ekspresowej jedynce popsuty autobus blokuje jeden pas w kierunku Żywca. To 5 kilometr trasy S1. 91. Daszyna, województwo łódzkie. Ciężarówka wypadła z jezdni i mamy blokadę jednego pasa do Łodzi. Do Wrocławia z kolei, wspomnianego wcześniej, mamy blokadę jednego pasa w dwóch miejscach na A4. Na 315 kilometrze między węzłami Sośnica i Żernica i na 317 Słupku między węzłami Zabrze Południe i Sośnica. Na 315 kilometrze zderzyła się osobówka i ciężarówka. Nikomu nic się nie stało, ale do Wrocławia jest zwężenie, a na 317 kilometrze zderzyły się dwie ciężarówki. Tu także jest zwężenie. Ekspresowa siódemka jeszcze. Brominy w województwie mazowieckim. Zderzyły się dwa samochody osobowe na trasie Tarczyn-Grójec i teraz jednym pasem w kierunku Grójca nie da się przejechać. To 24 kilometr ekspresowej siódemki. Słodko, dziękujemy za tę informację. Taka może podpowiedź na czekoladowe i może przerwa na czekoladę na gorąco. Albo na wynos. Wiadomości z dróg już za niecałą godzinę. Radio Nawigator Trójki. A już teraz po 15.30 skrót serwisu Trójki i Artur Ewertowski. W Sejmie odbyło się pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o pomocy państwa w oszczędzaniu na cele mieszkaniowe. Wiceminister Rozwoju i Technologii Piotr Uściński mówił, że celem projektu jest m.in. poprawa stanu zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych oraz wsparcie oszczędzania na ten cel. W planach jest możliwość założenia konta oszczędnościowego. Trzeba będzie na nim systematycznie oszczędzać od 3 do 10 lat, a można będzie wpłacać od 500 do 2000 zł miesięcznie. Na koncie oprócz bankowego oprocentowania będą dopisywane tzw. premie mieszkaniowe z uwzględnieniem wskaźnika inflacji. Węgiel z rządowej pomocy, który trafił do samorządów i pozostał w składach, będzie mógł być sprzedany mieszkańcom gminy lub gmin sąsiednich, nawet powyżej limitu 3 ton dla gospodarstwa. Zapowiedział to na konferencji prasowej wiceminister aktywów państwowych Karol Rabenda. Zmianami dopuszczającymi to rozwiązanie ma zająć się Sejm jeszcze na trwającym posiedzeniu. Wiceszef resortu podkreślił, że zdecydowana większość węgla została rozdysponowana i jest go w gminach bardzo niewiele. Został mniej więcej 1% tego, co dostarczono. Główny wskaźnik inflacji wzrósł w marcu w USA o 0,1%, ale w ujęciu rocznym spadł z 6 do 5%, najniższego poziomu od prawie 2 lat, tak wynika z danych opublikowanych przez amerykański resort pracy. Komentatorzy przewidują, że mimo spowolnienia wzrostu cen, nowe dane zwiastują kolejne podwyżki stóp procentowych przez rezerwę federalną. Marcowe dane były nieznacznie niższe od średniej oczekiwań ekonomistów. To był serwis Trójki. Kolejne wydanie wiadomości za 28 minut o godzinie 16, a już teraz serwis sportowy. Sponsorem audycji jest Orlen. I Krzysztof Łoniewski, dzień dobry. Dzień dobry. Sportowe wydarzenie numer 1 to kolejne z pierwszych spotkań ćwierćfinałowych w piłkarskiej Lidze Mistrzów. Wczoraj w kierunku najlepszej czwórki rozgrywek nawet nie tyle dały kroka, co raczej Susa, Manchester City oraz Inter Mediolan. Dziś przed nami spotkania Realu w Madrycie z Chelsea Londyn oraz wewnętrzno-włoska konfrontacja Milanu z Napoli na San Siro. Jeszcze 10 dni temu eksperci uważali, że Napoli losowało szczęśliwie i bez problemów zamelduje się w półfinale. Ale 10 dni temu Milan rozbił Napoli w Neapolu aż 4-0. Tak wówczas jak i dziś. Z powodu kontuzji nie zagra dalece najlepszy snajper we Włoszech, Nigeryjczyk Osimhen. Na dodatek z powodu urazu nie będzie go mógł zastąpić Giovanni Simeone. A to, zdaniem włoskich fachowców i fanów, znacznie zwiększa szanse Milanu. Co musi zrobić Milan, żeby wygrać? Trener Pioli. Musimy zagrać z wielką uwagą, bo nasz rywal to zespół najwyższej jakości. Potrafi wykorzystać najmniejszy błąd. Musimy zagrać z intensywnością fizyczną i psychiczną. I wykorzystać wszystkie nadarzające się okazje. Tylko tak można ten dwumecz wygrać. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Początek spotkań w Madrycie i Mediolanie o 21:00. Kibice tenisa na pewno czekają na kolejny mecz w Monte Carlo Huberta Hurkacza. Jutro zagra z będącym w znakomitej formie Włochem Janikiem Sinnerem, a nasze panie szykują się do weekendowego wyjazdowego spotkania z Kazachstanem w pucharze Billie Jean King. Są już na miejscu. Kapitan naszej reprezentacji, Dawid Celty, także. Aklimatyzujemy się, walczymy z jetlagiem, no i trenujemy. Warunki świetne, super obieg, wszystko jest na miejscu. Naprawdę na to nie możemy narzekać. Kort bardzo dobrze przygotowany, więc nic, tylko pracować i przygotowywać się do tej piątkowo-sobotniej rywalizacji. Mówił Dawid Celta, my przypominamy, Polska zagra bez Igi Świątek. W tej sytuacji rakietą numer 1 w naszej kadrze będzie Magdalinet. U rywalek przeżywająca tak zwany tenisowy prime, Jelena Rybakina. Zostajemy przy sporcie pań. Nasze piłkarki ręczne mogą dziś awansować na Mistrzostwa Świata. Na pierwszy rzut oka to powinna być nawet formalność. W pierwszym meczu pokonały u siebie Kosowo 36-22 i w rewanżu powinny utrzymać tę pokaźną zaliczkę. Bramkarka Adrianna Płaczek dmucha jednak na zimne. Oczywiście 14 bramek jest dobrą zaliczką, ale ja zawsze powtarzam, że to była nasza pierwsza połowa, druga będzie w Kosowie i tam przede wszystkim musimy wejść mocno skoncentrowane od początku do końca i kontrolować przebieg meczu. Mówiła Adrianna Płaczek. Początek meczu w Prisztynie o 20:15. Jeszcze szachy, o których mówimy rzadko, ale trwa przecież mecz o Mistrzostwo Świata. Jan Niepomniaszczy, Rosjanin startujący pod flagą Światowej Federacji, gra z Chińczykiem Dingiem Lirenem. Trzecia partia w pojedynku w Astanie zakończyła się dziś remisem. W całym spotkaniu Niepomniaszczy prowadzi 2-1. Sponsorem audycji był Orlen. No i co tam, panie, w pogodzie? A no, zmienne warunki, szczególnie na jutro. Pan synoptyk przewiduje, że ma być pochmurno. Przelotnie popada na północnym wschodzie, przez cały dzień deszczowo na zachodzie kraju. Najwięcej opadów na południowym zachodzie. Z kolei w Sudetach deszcz ze śniegiem i śnieg, a na szczytach dosypie kolejne do 15 centymetrów śniegu. Mówiłem już, spoglądając za okno na Myśliwiecką, gdzie piękne słońce, aż trudno uwierzyć, ale jeszcze sporo śniegu w górach. Zima nie odpuszcza. Tam możliwe także zawieje i zamiecie śnieżne, a większe rozpogodzenie jutro w ciągu dnia możliwe miejsca. miejscami we wschodniej połowie kraju. Jutro od 6 stopni na Przedgórzu Sudeckim, 8 na Dolnym Śląsku, w Wielkopolsce 12, nad samym morzem na Wybrzeżu, Pomorzu 14, a najwyższa temperatura na Kujawach i na Mazowszu do 16 stopni Celsjusza. Trójka. Program trzeci. Proszę pana, przełknij ślinę. Przełknąłem. Międzynarodowy Dzień Czekolady dzisiaj. Wspaniały dzień, co mam powiedzieć. W cyklu Kierunek Długowieczność. Poruszaliśmy. Chyba tak właśnie. Gorzka czekolada oczywiście jest znakomita. No też nie w przesadzie, ale to jest, ma mnóstwo antyoksydantów z tego co pamiętam, ale to chyba dobry pomysł, żeby jeszcze wrócić do tego tematu. Nie tylko od święta dzisiaj. Absolutnie nie. No, mówimy. Pan profesor Marek Postuła, kardiolog, no wiedział co mówi. Skoro sam zajada, poprawia jeszcze orzechami włoskimi garścią z tego co pamiętam. A widzisz, znaleźliśmy sposób dzisiaj w redakcyjnym gronie, jak podzielić mleczną z orzechami. A to była mleczna. Nie częstowałeś się? Wprost przeciwnie, no słyszysz, nie? Nie zakleiły mi się usta. Czekolada dla jednych, orzechy dla drugich. Jak państwo świętują Międzynarodowy Dzień Czekolady? 2 dwójki i 7 trójek. Melduję posłusznie, że jestem już po 3 kawach czarnych sypanych z czekoladą i czuję się świetnie i każdemu takiego samopoczucia życzę. Trzymajcie się ciepło i czekoladowo, pa, pa. Bardzo dziękujemy, to ja bym już ani jednej gorzkiej nie wciągnął. Po 3 takich to... Ale rozumiem, że słuchacz rozpuścił w kawie, czy niekoniecznie? Państwo ciekawe. Także nas rozpuszczają. Bardzo dziękujemy za te miłe słowa po wczorajszym dniu, Polskim Dniu Radia, dziś o Międzynarodowym Dniu Czekolady, ale nie tylko o tym, ale gdyby państwo mieli ochotę, to bardzo proszę, 2 dwójki i 7 trójek. Za 23 minuty 16, czas na nagranie z listy przebojów trójki. Co? Powiedzieć z listy to nic nie powiedzieć. Z pierwszego miejsca, Depesz Mod. Depeche Mode, Ghost Again z pierwszego miejsca listy przebojów trójki niezmiennie na samym szczycie. Tak było w poniedziałek wielkanocny podczas świątecznej listy, a jak będzie w najbliższy piątek po 19:00, proszę zagłosować z aplikacji mobilnej trójki albo ze strony lptpolskiradio.pl. 18 minut pozostało do godziny 16:00. O czekoladzie dziś taki smakowity temat. Dzień dobry. Wspaniała, gorzka czekolada z orzechami. No i teraz rozdziepkami. Także za dietę trzeba płacić, albo za brak diety. Pozdrawiam. No, a taka dieta lekkostrawna też przecież. Jutro też jest dzień. Dla niektórych również dzień czekolady. Polecamy się również, jeśli chodzi o te sposoby świętowania. Państwo podpowiedzą pozostałym, którzy być może zapomnieli, a przecież jeszcze dzień się nie skończy. W audycji popołudniowej teraz ważne kolejne geopolityczne tematy. Przypomnijmy, przewodniczący parlamentu Tajwanu skrytykował słowa wygłoszone w ubiegłym tygodniu przez prezydenta Francji Emmanuel Macron. Wracając z oficjalnej wizyty w Chinach, stwierdził w rozmowie z dziennikarzami, cytuję, Europa nie może się dać uwikłać w konflikt wokół Tajwanu, bo to nie jest konflikt europejski. Oświadczył też, że to Stany Zjednoczone pchają Europę do, kolejny cytat, uwikłania się w nie jej kryzys, więc Europa musi się od Waszyngtonu uniezależnić. W echa słów prezydenta Francji wsłuchiwał się Michał Strzałkowski. W swojej wypowiedzi Emmanuel Macron udzielił dziennikarzom, którzy wracali z nim z Chin na pokładzie tego samego samolotu. Zaledwie kilka godzin później chińskie okręty wojenne i lotnictwo bojowe rozpoczęły nagłe i intensywne ćwiczenia wokół Tajwanu, symulując atak na wyspę. Dlatego wypowiedź Macrona, wyraźnie dystansująca się od agresywnych chińskich działań, wywołała kontrowersje. Zwłaszcza, że również obecna w ubiegłym tygodniu w Pekinie przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen pokazała twardsze od francuskiego stanowisko wobec kwestii tajwańskiej. Rzecznik komisji Eric Mamer zdystansował się wczoraj od słów Macrona. Komisja Europejska i Unia Europejska mają jasne stanowisko wobec państwa środka. To polityka jednych Chin. Nadal wzywamy też do pokoju i stabilności w cieśninie tajwańskiej. Zdecydowanie sprzeciwiamy się wszelkim dążeniom do jednostronnej zmiany status quo, zwłaszcza przy użyciu siły. Polityka jednych Chin, czyli utrzymywanie relacji z Pekinem bez uznawania państwowości Tajwanu, stosowana jest przez wszystkie kraje europejskie, ale nie przeszkadza to wielu z nich, w tym Polsce, utrzymywać z Tajwanem relacji nieformalnych, a także, co podkreślił rzecznik Komisji Europejskiej, krytykować chińskie agresywne zachowania wobec Tajwanu. Biały Dom zareagował na słowa Macrona spokojnie, podkreślając jedynie, że Paryż to ważny sojusznik Waszyngtonu. Tajwański MSZ oficjalnie zaś słów Macrona nie skomentowało, ale już przewodniczący parlamentu Tajwanu, Yeo Si-kun, odniósł się do nich bardzo krytycznie we wpisie w mediach społecznościowych. Czy wolność, równość i braterstwo wyszły już z mody? Czy w porządku jest ich ignorowanie? Czy największe demokracje świata mogą się nie przejmować zagrożeniem dla życia ludzi w innej części świata? Ostatnie wystąpienia prezydenta Macrona, przywódcy jednego z demokratycznych mocarstw, sprawiły, że jestem mocno zmieszany. Suchej nitki na Macronie nie zostawia za to prasa w wielu miejscach świata. Niemiecki dziennik Süddeutsche Zeitung ocenił, że francuski prezydent podkopał całą europejską strategię wobec Chin. Za to Frankfurter Allgemeine Zeitung stwierdził, że Macron wbił w Unię Europejską klin, to zarówno w kwestii relacji z Chinami, jak i Stanami Zjednoczonymi. Brytyjski Guardian postawił tezę, że tracący w wyniku kontrowersyjnej reformy emerytalnej nadsychwaną popularność Macron postanowił zagrać kartą prezydenta de Gaulle'a i dać antyamerykańską wypowiedź w jego duchu. A amerykański Wall Street Journal stwierdził, że prezydent Francji osłabił Stany Zjednoczone w relacjach z Chinami. Także w Holandii, czyli kraju, który Macron odwiedza dziś, duża część prasy jest krytyczna wobec słów prezydenta Francji. Ekspertka Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych Amanda Dziubińska ocenia jednak, że Macron może być zaskoczony tak negatywną reakcją na swoje słowa. Macron jako taki polityk, który lubi iść pod prąd, chciał tutaj przede wszystkim pokazać obawy Francji przed wprowadzeniem globalnej polityki do logiki starcia dwóch bloków, czy inaczej mówiąc dwóch mocarstw, gdzie po jednej stronie będziemy mieli Stany Zjednoczone, a po drugiej stronie Chiny, a gdzie nie ma miejsca tak naprawdę na Europę, która, jak to określił, naśladuje Stany Zjednoczone, czy też staje się nawet wasalem jednej ze stron. No, natomiast te wypowiedzi Macrona, one poszły w stronę takiego dosyć wyraźnego dystansowania się od Stanów Zjednoczonych, no co z kolei szkodzi stosunkom transatlantyckim, które z perspektywy naszej części Europy są kluczowe dla zapewnienia bezpieczeństwa. Słowa prezydenta Francji skrytykowała nawet część prasy francuskiej. Dziennik Le Figaro napisał o dyplomatycznym prezencie dla przywódcy Chin. Przypomnijmy, komunistyczne władze w Pekinie uważają Tajwan za część terytorium Chińskiej Republiki Ludowej i dążą do przejęcia nad nim kontroli, nie wykluczając przy tym użycia siły. Większość Tajwańczyków nie jest zainteresowana przejściem pod władzę Pekinu. Jestem zmieszany, czy wolność, równość i braterstwo wyszły z mody? Tak zapytał przewodniczący tajwańskiego parlamentu, odnosząc się do wypowiedzi Emmanuela Macrona. Prezydent Francji po powrocie z Chin zasugerował, że sprawa Tajwanu nie jest naszym kryzysem. No, po takich słowach nie wiem, czy nie stało się nic. Jeden dzień, jedna noc, a w życiu jakby piękniej. Byłem z nią parę chwil, było tak namiętnie. A teraz jestem tu, ludzi tłum, a myśli takie dziwne. Nie wiem, czy sam tego chcę, lecz nikt tu nie jest winny. Myślę, że nie stało się nic. Że nie stało się nic. Już jakiś czas nie ma jej. Tańczę, wódkę piję. Może dziś to będziesz ty. Przecież mama cię nie zbije. Jesteśmy tu, ludzi tłum, myśli dookoła. Nie wiem, czy sam tego chcę. Chyba jedź do domu. Myślę, że nie stało się nic. Myślę, że nie stało się nic. Później gdzie widziałem ją, znowu była z innym. Krzyczał coś, szarpał ją, uciekła do windy. A teraz jestem tu, ludzi tłum i znowu myśli dziwne. Może bym mógł zostać z nią. A wszystkie te słowa, które Państwu prezentujemy, oczywiście gesty, którym się przyglądamy, dzieją się rzecz jasna w tle tego, co dzieje się za naszą wschodnią granicą. Siłom zbrojnym Ukrainy udało się wyzwolić część ziem spod okupacji rosyjskich najeźdźców. W niektórych miejscach stopniowo odbudowują się domy, infrastrukturę, które ucierpiały podczas rosyjskich ostrzałów. Niestety Rosjanie zaminowali olbrzymi teren. W sumie to powierzchnia większa niż Anglia, Walia, Irlandia Północna razem wzięte. O tym, co dzieje się u naszych wschodnich sąsiadów, Wołodymyr Garmatiuk. W zeszłym tygodniu w Zaporożu Rosjanie trafili rakietą w budynek mieszkalny. Zginął mężczyzna i jego 11-letnia córka. Matka dziewczynki jest w szpitalu z obrażeniami, mówi Wiktor Grankin, ich sąsiad. Tam mieszkali młodzi ludzie. Właściciel spłonął, zmarła też mała córeczka. Żona została przewieziona do szpitala. Rakiety uszkodziły dachy, wybiły okna, jeden dom spłonął. Zabity miał na imię Iwan, był przedsiębiorcą. Pomagała mu żona Olga, a 11-letnia dziewczynka miała na imię Iryna. Marzyła o tworzeniu pięknych rzeczy. Irynka, 11 lat, bardzo utalentowana dziewczyna. Marzyła o zostaniu projektantką. Rysowała bardzo dobrze, była była taka rozwinięta i słoneczna. Rakieta uderzyła w dom w nocy, kiedy ludzie spali. Matkę dziewczynki wyciągnęli spod gruzów ratownicy. Wówczas nie wiedziała, że jej męża i córki już nie ma. Innej starszej córki nie było w domu w chwili wybuchu. Według strony ukraińskiej Rosjanie ostrzelali cywilny dom rakietami S-300 przeznaczonymi do zwalczania celów powietrznych. To jest terroryzm. Obudziłem się i nastąpiła druga eksplozja, a potem cisza. Wstałem, spojrzałem, szafa jest na swoim miejscu, ale nie ma okien. Drzwi się zacięły. Ludzie pomogli mi, wycinając i otwierając drzwi, abym mógł się wydostać. W tym samym rejonie z Zaporoża w ciągu jednego dnia Rosjanie ostrzelali miasto Orichów ponad 360 razy. Ostrzeliwany jest także rejon Charkowa, a poza tym tutaj odkryto najwięcej min. W sumie Rosjanie zaminowali minami lądowymi 174 tysięcy kilometrów kwadratowych. W niektórych miejscach w obwodzie charkowskim od czasu do czasu pojawiają się znaki ostrzegawcze obok brunatnych jałowych pól, które niegdyś były linią frontu. Pracują tu saperzy. Aleksander Romanec prawie codziennie rano idzie do pracy w poszukiwaniu niebezpiecznych przedmiotów. Dzwonię z ranku. Moi krewni dzwonią do mnie rano i mówią, żebym uważał, gdzie stąpam. Oczywiście, że się martwią, bardzo martwią. Zwyczajnie przeżywali, dużo silnie przeżywali. Oni, że my po II światowej nie pracowali, a zaraz... Kiedyś pracowaliśmy z pociskami z czasów II wojny światowej, ale teraz jest to nowoczesna amunicja, więc musimy się ciągle uczyć, ponieważ odkrywamy nowe typy, których wcześniej nie widzieliśmy. Ludzie, którzy tu mieszkają, chodzą ostrożnie po ulicach. Jestem bardzo ostrożna. Nigdzie nie idę, bo bardzo się boję, bardzo się martwię. Mam dziecko, 11 lat, chłopca. Bardzo się martwię. Mówię mu to wszystko. Zaminowane może być cokolwiek. Rosjanie minowali nawet łóżka w przedszkolach, porzucone rzeczy na ulicach, zostawiali materiały wybuchowe w szafach i szufladach w domach, minowali transport. Mykoła mówi, że chciałby zobaczyć wnuka, ale boję się o jego życie. Tu jest niebezpiecznie. Nie mam domu, samochodu, krowy, mienia, ale wcześniej miałem to wszystko. Wszystko spłonęło, zawaliło się, stało się bezużyteczne i nie da się tego odzyskać. Przez cały czas obserwujemy to, co dzieje się za naszą wschodnią granicą, o barbarzyństwie Rosjan na Ukrainie. Powiemy jeszcze po godzinie 16. Teraz za 6 minut 16. Just knew too much. Does that make